أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. فقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. بدون مكي سورة أحزاب بيان سورة أحزاب تأثر في یہ امانت کا حوالہ باندھ خبر ہوا کہ ان عرض میں امانت اور سماوات ولر کہ امانت نہ منگ ہوتا سو احکام الہی اس کی جمرہ دین احکام الہی بھی یہ چلے گئے تو سور نے سنی تبھی سورج کے اللہ تعالیٰ کا صحیح اور جامع تو وہی کہ دانستانی کا ارشاد سن رہے کہ دین کے نفس میں ارگوزانی دری اور دنیاوی لذتنا تو دنیا کا سمجھنا داد امانت کے خیانت سبب کے دیشی امانت کو دے انسان کا حوالہ شعر دے اور دا مسلمت کے تفصیل بیان کو آج کا امانت کے خیانت دادے ظلم دے کا ناطویر ہے میں بدی صورت کے اللہ تعالیٰ کو دے بیان کہی کہ دانستانی کا ارشاد اور جو دنیا دا لذتوں اور مزے دا کا امانت کے خیانت سبب جوڑے دیشی خیال تو ہے سنا کہ نفسانی کا اشاعت کو تم ردن میں لاش ہو یا جو دنیا کے سیزن کی احساس کو تم رخند اور مزہ حاضر ہے کیا امانت کا شکر گئے تو دے کے خیال سنو تو اکثر ان بہت سے انسان پر کی ہی تو بنس کم کا اشاعت کی حوی پسیشی احکام دے انسان نپاتی شی یا جو دنیا کے کم کندن ہے لذتنا کبھی سیزن کی دی یہ انسان حوی پسیشی قوم بدنا اسلامی احکام کو الفاطی کی گی یا کم از کم تاغی کے بدن قصور راضی تو کبھی صورت کے اللہ تعالیٰ من کو کاش خود اصل معال نہ خبر نہ ہے انجام نہ خبر نہ ہے تو بدغا امانتوں کی گرے چرکستاس نہ قیامتوں رانشی اور بیا دے پارا یہ واقعہ بیانی تو قوم صدار اس بدا واقعہ تفصیل راشی اگئی سر اللہ تعالیٰ دیر زیاد احسانات کرو داغی دیر زیادت مزیدار ازمکی وی او پاغی کی پا ملون ملون باندی با داغنو او دم رکھو گیا مزیدار ازمکی وی چی دا ضروری اشیاء موزی اشیاء پائی کنو چند تا مچان ماشی بلن ماران دا پا خطا کی بلکن نو سپگ مگی دا سزن پائی کنو ایتا انبیار آلل او دعوت والوردو دا اللہ تبارک و تعالی دا امانت کا حوالہ ورسر خبر اوکرا لیکن درہ کسانو دا اللہ تبارک و تعالیٰ حقا امانت کی خیانت رہو اس کو مطلب دارے کہ دا پیغمبرانو خبر علمان اللہ اور دارنگی دا اللہ تعالیٰ دین تا دی غارتی نکو دا اللہ تعالیٰ پا غی باندی بیادا غارن دا بند اگر سیلاب را پیٹ ہو دا اور سیلاب حالت تا استخفل معلوم دی جدا اس کم ہوا غیلا دا تا سوبو رو دا تو بلگی دی چرتا خبر نہیں نا اور دا سیلاب چو دا دیر زیادو تم ردیر جاتو چاہ طول کلیم و لیوڑ اور دارنگی حق باغون و لن طول ختم کل ہو پاغ آلا کباندے دا پاس رزمکی دا شگی مگی دا کانی مانی دا سزنا سیوا کل نما سیوا دا چانا دا جالو نا دا دے گندخل بھٹو نا پاہی کی بلشے بیا چانا لی دلو دا وجہ دا غیر سوا چی دا دم رکھ رزمکا دم رکھ حصہ باغون اور دم رکھ مزیدار رزمکا چی چرتا لنم مار دا پکنو ابو ہوای دم رکھ حصہ ہوا داود اللہ تعالیٰ بدل کو دا حق نعمت دلی پا زحمت سر بدل کو وجہ صرف اور صرف دعویٰ چا غید اللہ دا پیغمبران و خبر و نمن اللہ دا اللہ تعالیٰ احکام و تغاڑا کے نکو دا دا اللہ تعالیٰ حق رحمتنا نعمتن دا غین و آغستل آغیبان زحمت و رازابون رالل دا واقع من تدید پارا بیانی چا منگا و تاسم چرک دنیا پا دی خندنو کی دمر دن نگار نسو چا دا اللہ حمانت زمون زعیشی او یا پدی کی خیانت راشی پدی کی کمی راشی اللہ تعالیٰ با دغا نعمتنا چھو منگا کم راکلی دی دا برانا والی او دیر سر دا سی شیوی دی تو کم منگا او تاسو سو چکو تو دا سی شیوی دی چھو گرا دیر نعمتنا ورسرو لیکن دا غید مستید وجنا اور دارنگی دا غید دا بے باقید وجنا الله تعالی په غیبان زوال وروسته خپل موږ تاسو په سترګو باندې ګورو چې داسې کسان چې غیبا اتماکو په دې لوک کې واچول او بیا به اسکل یعنی د سیګریټو په طرز باندې داسې به اسکل چې تر سلو د لسو ارسلو دنه دیو دا مستی به کوله او بیا داسې حالت په الله تعالی راوسته چې بل سړي اس په ساتلې دا په زما روبرو واقع دا داسې حالت په الله تعالی راوسته مغرض دا چې الله دا واقع دې لپاره یادې چې موږ او تاسو مسنو زمونږ مستی موږ ډېره زیاته لري کړې ده دنیا ته موږ ډېر زیات اردن نشي یو او د دنیا دا خوندونه موږ په دې کې اخته یو موږ سره نه د آخرت فکر شته او ګوره ها دې چا خبره اسنه داسې وخت کې موږ څنګه ازرائیل علیه السلام راشي او هغه به ترغیب هم راکوي بل استاذ په ما ویلو چې مؤمنان به کله دا ملایکې راشي نو یو ترغیب ورکوي په دې موقع باندې هم موږ به څه وایو چې هلکه دا جنتونه د زخونه پرېږده خو چې کوم ځای دوه پیسې دي هغه ځای ته مورسو زمونږ دغه حالت وي ولې په دې دنیا موږ دومره مهین یو چې قبر ته زمونږ خپې کوزی شو لیکن بیا هم موږ د هغې نه وروسته نشو بلکل د هر سره موږ پرېوځو خو بیا هم هغه دنیا زمونږ په دې دماغو باندې سوره ده نو په وخت د مرګ کې به هم زمونږ دغه دنیا دنیا دنیا وي خلک وچلته کلمه د شهادت وایي کلمه طیبه به وایي څوک به څه وایي څوک به څه وایي او زمونږ استاد ذهن باندې به دا یو خبره سوره وي نو دا دې دپاره هم چې دا واقع ډېر الله تعالی یادوي چې ګوره پام کوئ د هغه خلکو په شان مستي وکړ او مستي ګوره شته ښه الله تعالی دې موږ پوهېږي چې مستي موږ کې ډېره زیاته ده او دغه مستي دې الله زمونږ نه وباسي او زمونږ آخرت طرف ته دې توجه کړي نو یو دا واقع بیانوي او دویم ګوره د حضرت سلیمان علیه السلام او د حضرت داود علیه السلام واقع الله تعالی بیانوي چې سلیمان علیه السلام او د حضرت داود علیه السلام هغه بادشاہی بے نظیر ده رسول روانه ده چې دوی ته الله تعالی څنګه بادشاہی ورکړي دي حضرت داود علیه السلام چې ذکر کوي دا غرونه ورسره لګیا دي تسبیحات وایي مرغۍ راجمه شي دغه سي پرونه پاره کې ولاړې وي تسبیحات وایي هر یو شی دغه سره تسبیح وایي الله تبارک وتعالی دومره لویه بادشاہی ورکړې وه او سره ورسره تاسو ګوره دې حالاتو ته څومره بے نظیره بادشاہی وه دا عدل او انصاف بادشاہی ورسره به انشاءالله واقع راشي نو کله چې هغه د الله تعالی د نعمتونو شکریا ادا کړه الله ور دنیا کې څومره عزت ورکا نبوت سره سره د خلافت او بادشاہی ورکړې وه حضرت سلیمان علیه السلام ته هم موږ وګورو چې دومره الله تعالی هغه له نعمتونو ورکړي چې دا غي بادشاہی په هر څه باندې وه انسانان لا پرېدا بهربر باندې په هر یو شی باندې دا غي بادشاہی وه الله تبارک وتعالی جنات دا غي تابع ګرځول او بس د دې په حکم باندې به ولا کارونه کول لیکن سره د دې دومره له طاقت نه چې الله ورکړو هغه دا الله تعالی شکر گزارو هغه دا ټول دنیا دا هغه سوا فرمانده وا د دې حکم مې منلو خود دوی حق تندی اگر اللہ تعالیٰ پا قدمونو باندی دوی تندی دا اللہ تبارک و تعالیٰ پا دربار کی پا فخور باندی پراتو نا اللہ تعالیٰ غیل سمرا عزت ورکو بیا حضرت داود علیہ السلام لے کم کسن عزت ورکو چی دا اس پا ندا غف الاس کی مون بی مون چی کم طرف تے تاوی دا غین ازغری جوڑی مخ کی بواق شعرہ شی اور حضرت سلیمان علیہ السلام تا اللہ تعالیٰ بادشاہی ہوا باندی ورکرہ چی تو ورطا صف حکم کہے دمیاش تی مزل بے پشکر گئن ٹھیکی کو دو میاش تی مزل بے رساب میں تر ماحام پوری کو اور دارنگی دا نور سیزنو اللہ تعالی کیلی دا پسبان دی دا صرف پدی بانی تی شکریہ غیر داکلا نا اللہ تعالی اور فردہ سے احسانات اکرو اس ان کو چھتا منگا اتاو جدی خود معلوم شکریہ داکو نا اللہ تعالی با منگ سردگا احسانات کئی لیکن کم منگ بے قدری اکرا نا محترم اول کم منگ دنیا کی نسی او که سره دا وایي چې زه دلته نه بچ شوم د الله نه بچ کېدل نشته هغه له برا سره حساب کتاب کوي یا به هلته زمونږ حالات څه وي هغه الله ته معلومه ده چې ګوره یو انسان به حاضر شي تاسو دا حدیث څو ځله ما ویلي دی چې هغې به داسې د دې بیزې د بچونګري په شان داسې وړکو غوندې شکل وي الله تعالی به ورته وي چې انسان تعالی خو ما مال دولت درکړو دا دومره دومره سیزونه مې دله درکړي تاسو کړي دي دی به ورته مخه نه وي چې الله تعالی تا سل راکړې ما ته زر جوړې کړې دا غر را کړې ما ته لږ زر جوړې کړې خدای تما اوس یو ځل بیا دنیا ته اورېږه چې ډېري دله راړم الله تعالی به ورته وي چې دا خبره کړې ده اوس ته مخکې سلی ګري اوس خو هېڅ هم نشته ملایکو ته به ویني چې اپلې اور دیته ده نو غرض دا ده چې څه به دا نه وایو چې دنیا کې مونږ بچ شو بچ کېدل دنیا کې تا ته الله تعالی داسې وعدې در باندې سستې کړي دي چې څومره هم زیات نقصانات کوي ځان په خپله خرابه نو دا دوه واقعې الله تعالی بیانوي یو د ناشکرۍ چې قوم سبا یمن والا وکړله مخکې به راشي د هغې هغه باغونو بیان به هم راشي او د هغوی د دویم بیان به هم راشي د هغوی باندې کوم قسم عذاب راغلی دا بند پیش کېدلو هغوی سره څه شي دا وجه څه وه د هغې بیان به تفصیلا راشي او ورپسې دویم رکوع کې د حضرت داود علیه السلام او د سلیمان علیه السلام دا واقع بیانوي چې دا فرمانبردار کسانو الله تعالی نو سره سره دې ته بادشاہت ورکړو، لیکن دوی الله تبارک و تعالی نو یو سکن هم بل طرف تشوی نو هغه شکریا دا کړو نو الله ورسوم را نعمت ورکړو. یو په دا مسله بیانې دي دا رب څخه د مخ صورت سره دواړه واقع الله بیانې، او بل رب څخه د مخ صورت احزاب سره دا ده چې په سوره احزاب کې د حضور صلی الله علیه وسلم د عظمت بیانو کتاب ته یادی دا اول نه تر اخره پورې په یادول خو ضروري کنا آئی کہ ہر یو مضمون بچراتو تاسو میں مرکزی مضمون پر گدا دے چا اللہ تعالیٰ دا نبی علیہ السلام دا شان عظمت علوی بیانی او ہر یو تدا حکم کئی چا پیغمبر دا بری تکلیف نہ رسوئے پیغمبر تا مپخلے بارے سے تکلیف رسوئے ممخیلن تکلیف رسوئے مختلف و اندازن سرا مختلف و انوانات سرا پر سور احزاد کی دا مسئلہ تفضیلن بیان سوا یہ پتی صورت کے اللہ تعالیٰ بیان دے خبری کئی چکم کسان دا اللہ دا رسول دے اطاعت نہ سرواڑی ناغل بزرسن سزا ورکوم دا سی سزا گانے گو ورکوما نو مخ کی صورت کی عظمت دا شان دا پیغمبر بیان شو او پتی صورت کے بیان دے خبری کی گی کہ سوک دا پیغمبر دے سلام دے اطاعت نہ مخواڑی او دا پیغمبر دے سلام تابیداری ہونی کی نائی دا سزا ورکوم محترمو غطا مسئلہ دا دا چی منگا اتاسو گرد اللہ دا اللہ دا رسول دا تابیدارین مقوان لئی منگا مقوانو نصب ہوکو پل زانت با نقصان رسو دنیا کی با اللہ تعالی زمانگا دا عمر دا سر زلت والا دا سو عمرو نبی دا اللہ بندک او سلو گئی کما سر جادی او جادی او دا پیغمبر تابیداری نکی گزر دا سو عمر دے اگا نا دشکی پارام دے نا دا رضی پارام دے منگا اتاسو خود دا درسوشی او لاشو بیغم ہو دوشی نبی اللہ تبارک و تعالی چشمہ کے سو اخفا سی بس دا غف و خر سو اخفا سی اس فکر منصر نی جہیز چی فکر نی خبر و اتاسو کاکم کسان چی تاعت اللہ تعالی نے کہ اگر دیر گر فکر و عقید پار نور فکر نی منگا اتاسو غوی چی رکا فکر منشا و اگر فکر دا دین دے فکر دا آخرت دے موتا دائیو بلتا وائی و اگر فکر نو ورسر بور پسون و بزرگنو باندے غریبانان دا پیغونان نور دی او سیب اللہ تبارک و تعالی پر خنیمتنا تل بن کری دی سو جکا سروز فیلو مالکی کخری سے شے آخر دیتا ہم سو جکا اگر یوزائی کتا بدترین علماء مثال اللہ دی یہودیان بیان کرے دی کتا دی مثال داری را کخرونا اگر بانے سونا دی پاسا بار کتا سونا دی اوڑی نو اوڑی کتا دا کرونا سونا لیکن کلے چی دا خوراک وقت شنو مکتا تا پت کی دی پویش ہے آیا دختین او تلی چرتا جارو بودو کیو تلی کتا دا غزرگان دا سرے گا نو غرز داری چی گورا دغم دیا سزا دا سوچتے دا چی دم رنے امتون اللہ تعالیٰ ورکلی دی خلق اخری مزید اسے با یو پر اخری و دا غریب چنے کنا غڑا کو بوتا نیس بھی لیک سوچ دیو کی چی آخر دا حالت پا ماہو لی راگے اللہ بوری مثالو نہ بیانائی نمونی من کا خی زان لگے چی من پدی غورو کی یا پدی بان غورو کو نو غرز داری چی دیو کدام سلے دا یاد آگے چی پولاد دی صورت کی اللہ تعالیٰ دا پیغمبر دا عظمت بیان کرے او پدی صورت کی اس بات پر رسالت دا پیغمبر کی گی مرکزی مضمون اندرتا جو اس بات پر رسالت دا نبی علیہ السلام ورطرہ اس بات دا وحدانیت کا اللہ تعالیٰ اس بات دا حقانیت دا قرآن چی قرآن حق دے او مطلع دا معاد دا چی دے مطمئن رسل بیا جنگی دا سلور مضامین دا اکثر دا سو مکی سورم دغه مضامین وی دغه مضامین اللہ تعالیٰ بیانائی یا کوم کسانو چې انکار کړي د آخرت نه الله تعالی هغه ته یاد ورکړي او مثال سره چې سوچو کې تاسو لید دې نه انکار کوئ چې موږ هم شو زره زره شو نو موږ به څنګه ژوند وکړو الله تعالی ورته وی ګورا تاسو تمام مخ کې چې باس بعد موت لپاره زمونږ صدر ته دې الله غریب رحمت کی حقانیه کی جو هغه دې له متکلم له عالم او عقائد دې زیات ماهر زمونږ مسلم شریف استاد هغه خبره کوي چې یو سوسی زنه دې لپاره ضروری یو علم چې دا تم انسان څه شي به خوري شي د دا کوم کوم ځای ته لاړل کم په لاړل هوا یو لړل اوبو یو لړل نور یو لړل یو په دې ځواب باندې علم او دغه ادا دا چې جمع د متفرقات ممکن ده یعنی کم سيزونه چې خوارو واري شي دا غي جمع کول نفس لمه کې موت هم جمع کو امکان د جمع د دېشتا او درن نمبر قدرت په جمع د دې متفرقات چې دا ځا کوم کوم ځای ته تللی دي دا غي باندې قادر دي دا دې ولا صفات الله تشتا الله تعالی ته زمونږ دې مړو یو یو جزء معلوم دي او دا رنګ جمع دا غي ممکن هم دا بار بار دلایل ته قائم کیږي او لا قادرم په دې دي چې قدرت په دې شي زمونږ باندې شتا او دا درې شي زمونږ ستا په اصطلاح کې دا څه اسباب دي چې جمع کېدو دي او جزئي دي دا الله په دې ټول باندې قادر دي دا باغي عقلي دلایل منتوي په دې مسله باندې هغه ته الله تعالی ډېر لوی پوهه ورکړي وو نو غرض داری چې هغه دلایل الله تعالی بیانې چې ګورا زما دا علم نه څه نه وي کاغذ مانونو کې دی کاغذ مکو کې دی کله ځمکې د لاندې وي قدرت زما په هر شی باندې شته دی نو بیا انسان ټولې د دې نه انکار کوي چې ما به الله تعالی بیا څنګه ژوندې کوي چې زه تار په تار شم زره زره شم ما به څنګه ژوندې کوي دا هغې الله تعالی جواب ورکوي او بیا ورته وایي چې سم شی که سم نه شی نو دا عذاب درغی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طول صفتنا بخده طول ثابت تي الله لرا الحمد طول صفتنا بخده طول دا ثابت تي الله تعالى لرا چه دا الله دا ذات کر کم صفات آغا صفات طول منگا منو دا الله دا پار ثابت تي او پاغی کسو شرک نشتا الذي هغا الله تعالى له ما في السماوات چه دا غفت صرف کری آغا سجنا چه پاسمانو نگری کم سجنا چه پاسمانو نگری یادو ساته الله تعالى خالق دا غیره الله تعالى مالک دا غیره او الله تبارک وتعالى ته تصرف کاری کې حاصل لري وجود هم الله تعالی ور کړی دی او دارنګ ختمول هم الله شي زمکه کې کوم سيزونه دي ژوند هم الله را کړی دی قادر په مرګ باندې هم دی دا ټول سيزونه چې موږ ته سختاري د دې حقیقت الله تعالی ته معلوم دی دا له ما فی سماوات معنا دا چې دا الله په سکی دي دا الله په تصرف کې دي ځان پیدا کول مړول او دارنګ سری موجودول او فنا کول دارنگی داسکول دا ټول دا الله تعالی په اختیار کې خلک ولځه اختیار کې نشته له دا الله تعالی په اختیار او تصرف کې دي ما هغه څنګه چې سماواتي چې اسمانونو کې دي هغه ملائک دي هغه نور دي هغه څو مېدا هغه د سوري دي یا نور دي ځان له اسمان کې او ما هغه څنګه چې لار دي چې پزماکه کې دي پزماکه کې چې سمره څنګه دي دا الله تعالی په تصرف اختیار کې دي یا به ساتي موږ صرف اسباب استعمال کو لیکن دا اسباب مرستو اغه شی موجود دل یا فنا کېدل اغه کې اثر څو لغه د الله تعالی کار دی ولله الحمد اور دې الله د پاره ثنا ده په دنیا کې په دنیا کې د الله د پاره ثنا ده محترم د الله تعالی حمد څو کوي الله تعالی حمد دا تابدا وای کنه انسانان وای جنات وای اور دارنګ دا حیوانات هم د الله ثنا وای دا چنجی وای بلکې تاسو نه دا جمادات نه دي چې کوم شي کې مونږ ته ځل نخکاری ان شین الله وسبح بحمد ربه دنیا کې هر یو شی چې دی هغه ثنا ده الله وی خو تاسو ته نه کوي قرآن کوم دا فیصله کړی دا الله تعالی ستایل دی او دا الله صفات وي او له الحمد فی الاخره دارنګه دا الله تبارک تعالی د پر رحمت کو سګره په اخرت کې دی په اخرت کې سلام الله لره دا الله تعالی اولیاء دا الله تعالی عاشقان چې کله جنت ته لاړ شي نو دوی به الته دا الله ثنا وي خو دلته ثنا ویل دا الله تعالی دا په تور د تکلیف ته الله مونږ اجر راکړي مونږ ته وایي چې دا الله ذکر کوي تسبیحات وای منظور کوي خو په دې باندې ثوابونه مرتب دي لکه څنګه چې تاسو بار بار وای اخرت کې چې دا ثنا وای نو پاره ثواب خو نشته خو دې به د تلذذ د پاره وای خو د خوند د پاره او په دې سره به انشراح او فراغي او خوشحالي انسان کې راځي جنتیان به حمد باری تعالی وای او انت به داسې حمد دی وای لکه څنګه چې انسان صاف ني په دې باندې څوک تکلیف نه محسوسه کوي کنه په دې صاحب استرو پر خوګلو باندې جی داسې حمد به خدا به په تور ته تلذذ وای خو دا به خامخ وای اذي وي الحمدلله الذي صدقنا وعده سنا صفات الله دي من سره خپل وعده نشتی نکړه مونږ ته دا ویلي چې تاسو صحیح زندگی تیر کړئ جنت بدر کوم الله تعالی موږ له جنت راغ او اورثنا الارض نتبو من الجنه به سنا شاء زما کې راته به يلته اوسو بدلته اوسو لا اله الا الله الله کړی دي چرته چې سړی اوسي په خپل دان ته اوسي سکونت کوئی چکر کړه به په خپل باز وایي لیلی بادشاہی دی دنیا نا تا بادشاہی دی تا خدا تا بادشاہی دی چار وقت غریبانان سر فکر چی سار بھئی کسار بھئی اور آقا بادشاہی دا سی دی چی ہے دی دنیا لس چند دا دینا سیوا بادشاہ بے بادشاہ اور خپل مملکت و بادشاہی دی بگر دی تکر و لگے وہو الحکیم اور دا اللہ تعالی حکمتن والا دے پا تقسیم دا دی نعمتن کی چا اللہ تعالی دا نعمتن تقسیم کری دی کہ حکمت دے غورا مالدار کری دی اگر امتحان کے چوری دی غریبانان کری دی دی امتحان کے چوری دی څو سګور دې څنګه کوي دې څنګه کوي صحت چاله ورکړي دی هغه امتحان کې دی بيماري بچارو سره هغه امتحان کې دی نو مطلب دا دی چې دا کار الله تعالی کړی دی هغه حکمتونو والا دی الخبير عالم دی الله تعالی په دنا په اندرونی حالت د سيزونو باندې لکه څنګه چې په بیرونی باندې عالم دی الله تعالی ګور موږ دا ظاهر دی ته ظاهر وي د بیرونی حالت ته لکه څنګه چې دا الله مخه کړي مدارنګ اندرونی او باطنی حالت نه دی دزله کی جسې دی داغه الله تعالی خبر دی که خبر نه دی الله تعالی خبر دی که خبیر ویره کیږي په پټو سيزونو باندې عالم تا خبیر چې په پټو سيزونو باندې عالم دی که یا علم الله دا وګوره او څنګه قدرتونه ته وګوره یا علم الله تعالی عالم دی ما په هغه بارانونو باندې په هغه وګو باندې په هغه تخمونو باندې په هغه مړو باندې په هغه خزانو باندې په هغه تندرونو څه دار دي چې دا ټول زموږ کېږي ورا ورته په دې وګړو زموږ کې سری باران چې دا باران شي زموږ ته د نکیږي کنه یلی جو چې داخلي کې فلار دي زموږ ته باران شي هغه د باران زمکی ته دنه لاړ شي باران وګور دارنګه څوک مرشي هغه دې زمکی ته دنه لاړ شي دې زمکا د دنه خزانه نشته کنه قیامت پر شي را خزانه روبا شي قیامت نو مسته قاتل براشي مخه ته به د سرو او غربت پوری دي روز به دې وه دا لوري دې په پراتی دې لپاره هم اف لانی وجه ما لانی وجه زو سره برابر کړی ښا مدارنګه سری دا تندر راشي هم دنه لاړ شي یا رب الله تعالی علنه ما تاسو زونو باندې یلی جو چې دنه کیږي نه نوزي خلاف دې زمکه تا زمکه کې دنه چې کوم شی نه نوزي دغه نه درته وي او دې الله علنه د باران د اساس کې دنه دې الله په علنه سمړي دې الله په علنه ته په کې دنه خزاني دې الله په علنه ته څنګه نو غیر دنه دې و ما تاسو زونو باندې یخرج منها چې روزي دې زمکه نه سره دې بوټي ته مونږ هم واځو خو مونږ دنه لاړ بیا دا غینه دا بوټي روزي او د دې زموږه نو ورځي کنه د شنو نه هرونه شکل کې د تیار شکل کې د دې خزانه مروزي او دا د قیامت پر ورځ باندې چې کله سپیره وګولې شي دا موږ هم ورځي کنه مروزي په دې سور الله تعالی آنند یعنی دا د الله د علم نه بار نه دي چې کله د الله په علم کې دې بیا و دې تاسو به دې نه انکار کوي تاسو راو ته الله دې انکار وکړي او ما ورغار دې الله تعالی آنند ما په هغه څنګه باندې ینځلو چې ولي الله تعالی من السماء د اسمان نه ځاګه باران او رزق لري رزق ور باران د اسمان نه برکات د اسمان نه دي دا برکتونه م الله تعالی وري دارنګ باران م الله د اسمان په طرف نه وري او دارنګ رسونو و ما يعرج فيها او دارنګ الله تعالی په دې پاغه څنګه باندې يعرج فيها چې پور تفي دي اسمانونو ته اسمانونو ته زمونږ اعمال کي دي یاد ساته که خا عملو کنا نو هغه یو خوسته شکل کې په بره باندې راشي ملائکی په خوشحالي کې په بره دي او چې بد عملي وره سړي خوسته مو زه څه غوښني کنا روانه ده ملائکی وري او ملائکی دا سړي دا د فلاني عمل دي دومره خوسته بوې دي او چې ناکار عمل یې ښه مو دي نو له انته ملائکه بره وسی بره مخ نه ولا راخلاص کی چې تاسو دا شو کرا غشو کو وما يعرج اور دارنګ الله تعالی علم نه تاسو څنګه باندې یا رجو سیحا چفیجی دی اسمان کا جگہ آمال دی انسان دی خامال یا تن مراد ملائکی دی او یا تن مراد کرام القاتبین دی اغیجی ماقامو سیز موستا رپورت سارا غنور رپورت لیتا نوری درد رپورت ماقام بر اسمان متزی او دشپی اگا چلے کن آگا سار اسمان متفیجی دا رپورتنا دا عملنامی اغیجان کرو لیتا نوری انسان پدیم اللہ علم دی جستا کم عملنامی برزی وهو رب الله تعالى الرحيم ډېر رحم کوونکی دی رحم کوونکی الغفور بخونګر رحم د الله تعالی معمولی غونته کې باندې غواړي کله نن چې تاسو ما حدیثو کې اوسره لګون ته دلته هغه حجاج کرامو مشابهت اختیار کی ته الله تعالی د رحمت ورې دی براشي په دوم رحمتونو ورې دی او څو کول غاړي کنه هغه په توګه مطلب دی دې بلای زو او څو بویا څو کاوتن څو بلو غاړو ان دلته هوې دشه چې دومره سره یالنه الله تعالی انسان کې کوم نه بالکل ځان دې کار کړی بل طرف ته دی وقال الذين كفروا الله شکایت کوي د کافرانو نه وایي هغه څنګه چې کافران دي لا تاسین اسا نه پرځي قیامت هله کا قیامت څنګه راځي ولی تاسو منه کولې شه دې خبره ته ګور چې قیامت نه دي کافرانو هم دته وي چې قیامت نشته او قیامت نشته زمونږ د اعمالو نن دا چې مالونی دي الله دې مونږ باندې رحم وکړي بار بار تاسو ته زمونږ اعمالو دا چې څه به مونږ کړی بس دا قیامت خاصه عقیده مو ده نه قل يا پیغمبر السلام علينا وربي قسم پر رب زمان فقل ربي قسم وي لتأتينكم شخا مخادا قیامت پر رضی تاستا قیامت پر رضی تاستا اللہ تعالی جنگی کئی عالم الغیبی حق رب زمان چه عالم پر فتو بانده دا صفت رب دیده قسم پر حق رب زمان چه اغا عالم پر فتو بانده لتأتينكم دیتا موقع سلام وي جن کا سیدار دل تراغلی دی خطر واقع کوئی جی مغرص دار چدا سو موقع سلام نبی رسلام ورکوئی قولی لا يعذب عنه نفقيه عنه بعلم الله تعالى مثقال ذره مقدار ذره في السماوات والسمانون کی ولا في الارض نفزمو کی تو مقدار دی او ذره کا اسمانوں کی دا ذره سم را معمولی شعر لیکن اللہ تعالی دا علم دا بہر نو زی دا اللہ تعالی دا علم کرا ولا اصغر من ذلك او نو ورد دین په وزن کی دین ولا کتی ولا اصغر او نلیا الا فی کتاب مبین مگر ذلك رشید لوح محفوظ کی دا ټول له محفوظ کې لیکلي دي ته دا موه شرک قیامت پر راځي راځي وکړه او دا د سره پر قیامت ته قیامت دې سره پر غره دا هي حکمتونه فائدې ته ګوره دی یو دی الله دې نه دې لپاره چې شي بدل ورکی الله تعالی هغه کسانو ته امنو چې ایمان لرلو او عمل صالحات او کار مې کړی دي د سنت طریقې مطابق د سنت مطابق اعمال کړی دي اعمال صالحات ته بار بار دا چې هغه کې صرف او صرف د الله رضا مطلوب وي او د دنیا څخه غراس کاږي کې نه وي هغه د عمل صالح وي نو اعمال صالح هي کړی دي نو ګور چې سړی دنیا کې ایمان لرلو او خو پابندې سره خپل ژوندۍ تیرې کړې امارې سره هي کړې نو قیامت خړې کړې چې څه سماره په دایور ته ملو شي کله دلته مخ سر خو دی یالته د غسین بیا خو کار ونی کی کنه اولای کدا کسان چې لهم مغفرت او دوی لپاره بخنه ده د الله ذرفنا عظیم شان بخنه ده الله اعلان وکړ ورزقن کریم اور دارنګ رزق اوندا عزت والا رزق هغه رزق او روزي او قرات دا به ګریاد ساته عزت والے دې ته عزت سیوا دا مجموعه ده درته نصیری او دې داسې دي دا جواب سبحان الله چې سبحان الله ون دنیا غلامان باندې موږ ته ولاري مجموعه ده پلاس کی چې جی وایا سش په کار څنګه پریږنه دې نه بهتري ومنو دلته هوښن غن وایو څو جواب درکې ولذینا حق کسان ساو فی آیاتنا چاغی کوشش کوي په باطلولو د آیاتونو زمون کې زمون دلایل سمره چری چاغه دلایل دی بس راشی دا دلیل دا سره دا دلیل دا سره الله تعالی دلایل باطلې هم عاجزینا پتا ځال کې چې مقابله ته اونکی وی مقابله کوي دا الله تعالی د دلایل هم وړاندې دی ځانې کوکړي جوړکړي مقابله کوي اولای کدا کسان لهم عذاب اندې د پار عذاب دی ومن دې ذن علیم دا عذاب سخت دردناک عذاب سخت دردناک ریج زم عذاب ته وقت مزاد دے دې سره صفات ذکر شوی دی معنا دا چې الله تعالی په دې له دردناک عذاب ورته سخت عذاب په دې له ورګي چې څوک الله تعالی د دین مقابله کوي د دلایل مقابله کوي ويرى الذين اعتقاد لري هغه کسان يرى دلته په معنا د عقلي سره ده اسنه تاسو چې ویني هغه کسان ویني دلته نو وي اسنه ارزه کې تاسو يرى ویني دا د ترجمه کوي دا ځان له الفاظ د جداريته بشري دي او د جداريته قلبي د ذات زړه غريته او د زوري یت تعبیر په علم او عقيدي سره کیږي ها علم او عقيدي سره دا د سترګو لیدل نه دي ګره ويرى الذين اعتقاد لري هغه کسان او ته علم چې ته علم ورته شي دي دا د حضور صلی الله علیه وسلم صحابه او د نبی رسول اسلام ایمان لرونکو کیږي چې کوم کسان مطلب دا دی دوی شو او یا اهل کتابو کې کوم کسان دي او یا ملائکه ارسو کې مراد دي اوت العلم نه مراد زمونږ صحابه کرام علما دا امتیانو شو کنه مؤمنان د اهل کتابو شو ملائکه تنم شي دی عقیده لري الذي هغه کتاب دا یرات دا مفول دا غیر پاره ده پتا څه کړی نه پوي او معنا دا نه پتا نشي عقیده لري دا کسان په سبان دي الذي جاء كتاب انزل اليك اشرا لكر شتا ته پیغمبر من ربك دا طرف دراستانا هو الحق دا کتاب بالکل رښتینه ده دا الحق مو کلی ثانی ده دا کتاب بالکل رښتینه ده ها نو ګور چې چا ته الله علم ورکړي دا مؤمنان د اهل کتاب دي او کته دي امت وره دي هغه یقین پدې کوي کنه کوي پدې کې اسباب د حقانیت د قران نه ده چې بالکل هغه دا حق ده ويهدي الى صراط العزيز الحميد او هدايت دي دا کتاب دې خلقو ته دا کتاب دی هدایت کې قران حکم طرف ته هدایت کې الاصرات العزیز لار بچاتا ضرور بادشاہ الحمید کے سہل شوی دی چاینا مراد دین دا اللہ تعالی دے لار دا اللہ نے مراد دین دا اللہ دے صراط مستقیم دین دا اللہ تعالی مراد دے نو معنا دا دے چدا قران بیا رہنمائی زمون گا استاس دین دا اللہ تکی جدا دا اللہ دین دے وقال الذين بي الله تعالى سکی ددینا تعجب ددینا شکایت کی ددی خلق تعجب چې موږ امر شو زره زره شو بیا موږ څنګه ژوند کیږو وقال الذين كفروا ويا كسان چې کافران دي هل ندلكم آیا خی تاسو ته او خی تاسو ته على رجل يوسره ينبئكم چې هغه خبر درکې تاسو ته یو ناشنا خبر یو ناشنا خبر تاسو ته درکې یو خبره کوي غدا ده اذا مزقتم کله چې توفه توفه شیطانو په کبرونو کې کل ممزقن پورا توفه توفه کېدل چې کله زره زره شي تمزیق دی ته وي چې تاسې زری زری چې داږي نو څه بیا غزره تقسیم نه کړلی او کنه یو غوږی دی لاته کې زاده چې او زاده دا یو دي دا هو مر زمونږ دي چاتر د هوتا مو سره هغه یو جار چې کې تر هر کې تقسیم کیږي موږ ته پیدایش نوی دی بیر تاسو بجیا اللہ پیدا کر جوڑو دی جن تو دا سو بری تی تو دیا سو اب ترا علاللہ وی دا سو دی حدیث ترا دی خاندر اتفاق آر امدر اسی دی لیسا کر دی اب ترا علاللہ وی آیا تجیدو تو اللہ بانی قضید اندر ہو اندوی جنہ یا دے دے والے ہو دے اور اپنے غمبر پر دل ازدر دلی ہوئی تو خور دے شنی دی جیسے اس دسنا قید آن دیا ہوتا آجا کہ یہ درو ہو گئی یہ درو ہو گئی اس ان کے بعد مصطلی کہتا ہے یہ سرک نہیں ہے درو ہو بدل لو بنا بل کیا کسان لا یؤمن بالآخرة چاہیے ایمان نہ رہو لکھا آخرة پھر عذاب دے گا عذاب اور جلال البعید کا زمرہ ہے لن کی رحقنا اللہ نے کہ تم کسان ایمان نہ رہو کام دا غیر پارا عذاب دے جکھا مخاصتہ اور عزیز کو لگیا دی اور آخرت کو خود دے گئے پر آزاد بھی دنیا سے گمراہ افلم یراو آیا نکل جا کسان اداما بین ایدی آغا سیزن اتائی سمس ترازی مجھے دیکھ کم سیزن راجی کم اسکن دیتا دیتا تلے ندا بین ایدی ہندہ کے جسے شر لہتا گورا من السمای اسمان دے ازمتا مقی گورا رفت گورا یوفا گورا بلخوا گورا دا اللہ ازمتا را دا اللہ اسمان دے دیتا پکار داری کی کم اسکن دن رفی گیری کی دی ازمتا تو گمائی گیری دی اسمان کو گیری کی دا ازمتا و اسمان جوانا پتا سے ہاتا کرے گا ازمتا رسول تفیدیشی دا اسمان میں تک رفیشی واللہ کتنا ہوگی اللہ تعالیٰ سر رحمان کئی کا طاقت تاسی کر غیو دے دے گئے تو یہ اطراف نے وطیش ہے تو اللہ تعالیٰ نے دی تو نہیں گوری یہ اسمان کو دے گوری حق کو دے گوری خدا کا دیگا نے احاطہ کرے گا دیگا دے گا اطراف نے بالکل نشی ہوتے تختی دے نشی اور ذکا دلن تو دیگا نے دی سنگا دے انکار کی جب یہ جائے جن نشتا عجیب دلیل دیتا افلن روایا مجر دے علامہ بین ایدیہم آغا اسمان از مجتا سمکت دیدی وما خلق عمرو سمکت رکھتے سی طرف تا جس طرف تا آر طرف تا جگور اس مکتا دور اسمان دے برا گور اسمان دے کتا گور اس مکتا طرف دی من السماء اسمان والا رضا از مکتا ان نشا تمن رائی مقصد بہن الارضا غر کبو کتا دیدی فانی راز مو دیدہ غر کتا از مکتا مقصد بہن غر کبو کتا دیدی از مکتا اللہ تعالی وی تزر اگر مکتا دیدی از مکتا دیدی از مکتا دیدی از مکتا دیدی یا برای غرزی قدر دانی تو سکن یا تسلی من السماعی را اسمان ناسمانی سر اگر دی تو چاہ دانی تیرنو فرگی لی تو لابنہ تراشی تو چاہ سو غرزی تو چاہ سو غرزی اللہ تعالیٰ کو خلتا نا تو نا کر دا ذاتنا تو لکھتا ہے انہ فی ذالکا بے شکت اللہ کی جدا تاس اسمان ورحمہ قیلے لآیتاً خانخا لآیتاً بلہنی تو قدرت زمین کلی کلی عبد دا ہر حق انسان لکارا منیر چاہا تلقدار دا حق سوئی کم سڑے چی تلقدار دا حق دے اگر اپارا قدیر دا لے رو درائل دا قدرتن زمان دی اور سڑے چی تلقد حق ہے کی نا کو جاننا خبر ہے الحمدللہ تمام صفتنا دا قدرتو گا اللہ اللہ علی اللہ بی حقا اللہ لہو نا تو سماواتی جدا غط اختیار ہے تو کدیا غصینا جا اسمانی جیدی وواسی لار جیسے کی فضمت جیدی اور الحمد رب اللہ دا پارا صلاح دا صلاح دا فی پاکر اکی لگا سنگت دنیا جدا اللہ سنا تو وہ الحکیم دا اللہ حکمت نوالا دا تکسیم دنے نتنے جی الخبیر عالم دے پفت باندی لگا سنگے جی علم تحکار ہو باندی دے یا علم اللہ عالم دے ما پہاق سزن باندی یلی جو کی بلنکی جی صلاح دنے جی دا بارا میدانی سزنہ تمایا کو جنہا سکرائی جی بزونہ تمایا جنہا اللہ عالم دے پاہ سے چوری جی بجانہ دا اسمان نا بارانہ نا ومایا آردار ایک ما آغشی ینگلی چوری جی منہ سمائے ینگلی فائل ما سباران دا اسمان نا یعنی ومایا جنہا آغا باران چوری جی دا اسمان نا اللہ کے عالم دے ومایا رجی سی آغا عمال یا ملائکی جا غیقی جا اسمانی نتا تو ہوا الرحیم دا اللہ تعالی رحم کہ ان کے الغفیر بخنا تو ان کے دے فقال الذين لا يهتدون كفروا بكافر عن ذات ابي نساء نبر از قیامت یعنی قیامت کا فائن کی جنا قل یا پیغمبر بلا اولنا ربی قسم پر اصل دا نہیں رہتا کہ ان کو مقام خدا قیامت پر راضی بتا سو قال من غیر هذا رب غنا جاء عالم نے تو تو دان نے لا يعذبون غيبي عنه بشانا بعلم ده الله تعالى نے مثقال ذره مقدار ذری آسمان و ولا فی الارض و نقزم کو کہ ولا اخر من ذلك نہ ورج تدین ولا اکبر نہ دو الا فی کتاب مبین مگر داٹول لکھی شی دی لوح محفوظ کی لیجزی اللذین دیر پارا چھ بدی ورگی اللہ تعالیٰ حق کسان تو آمنو چھ ایمان روڑے دے وعملو صالحات ورخدارو نگئی اولائی کدا کسان چھ مومنان دی لہم مغفرتن دیر پارا بخنا ورزق ان کریم اور دارنگی رزق دا عزت والا دے جنت دے واللذین کسان صحاو چھ اغی کوشش کری فی آیاتنا پپاس الورو دچا کے تو دلائر زمن کے معاجزین پتا سے حالت کی چھ مقابلت ان کی دی اولائی کدا کسان لہم دیر پارا عذاب عذاب من لی جنالیم اغصف عذاب کرناک ویر اللذین آفد اللذی حق کسان اوت العلمہ چاہیتا علم اور کلشے دے اللذی چاہ حق کتاب انزلی لیکارا دے کلشے دے تاتا من ربکا دے طرف درف سانا ہوا الحق دا کتاب رشتینے دے ویہدی او دا کتاب ہدایت کی الہ صراط العزیز دین دا او توحید دے چاہتا دا حق ذات تا جزور اور الحمید اوستا علی شوی دے صراط ومانا دے دین سرا توحید سرا وقال الذين ويا كسان جتا فراندي هل ندلكم آيا خيوتا ستا على رجل يوصره یو سړی درته نه کوي یو نبی حکم چې وایي خبرې تاسو په یو خبره خوا خبره هم عجیبه ده اذا مزقتم کله چې ذره ذره شی تاسو کله ممزقین پوره ذره ذره کېدل انکم بے شک تاسو لفی خلق جدید خامخا په پیدایش نوي کې وایي بیا به هم الله تعالی جوړی کوي افکر علی الله آیا تڑی پال الله باندې کذبان درو ام بهی جنا یا په دې باندې روندوب دې افترا قصدن آمدن پچا درو وایي بل الذين بل كسان لا يؤمنون بالآخرة ايمان نظر بآخرت فی العذاب دوی عذاب و ضلال بعید و فگمراہی لری کری دا حقنا افلم یرا آیان کری دوی الاما ها آسمان از مکتا بین ایدیهم چمک دری دوینا و ما خلفهم آغا آسمان از مکت جرو سری دوینا احاتای فدوی بانے کری دا نشوتے دی راترا فدز مکی و آسمان نا من السماء آسمان والارض و ارزمکا ان نشاکو غارو من نخص بهم الارض آغر کو دوی فزمکا کی وردن نگی کو او نسخت علیہم یا بوغرزو من پدئی باندے کسا فانی او ٹوٹا من السماء دا آسمان نفی ذالکا بیشک پدئی کی دا دی جسی بھی نید آیت اندل لآیت اندل اللی فقدرت من لکل عدد اند ہر حق بند دفارا منی بن چی طلب گار دا حق ہوئی لیکن یو نقصان یو کمی پکشتا حضرت داود علیہ السلام حیران شا او دیر دا تحیر و حیران کیا و صورت کی تپوس تی نکی چی داگا کمی دا کی کمی ہو دے اغور توائی چی دے دا بیت المال ناقبلا خرچا اخلی او دا بچو خرچا مخلی کچر تا دا مزدوری کولے او دا حقا مزدوری باندے خپل ځان او دارنگی بچی ساتلے دا بڑیر لوی کمال ہو دا دا پارا حضرت داود علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالی ته دس دعا شو چې الله تعالی تمات داس یو آسان طریقه خو ہے چې باغی سره زده خپل بچو او خپل ځان لپاره نفقه غټل شم دا معلومه خبره ده چې بادشاہ وخت تا اور دارنګي کوم کسان چې هغه حکمرانان دي مسلمانانو باندې هغه مشرکای بیت المال له هغه د خپل ضرورت مطابق اغستې شي سیوانشی اغسطے بیت المال نا دوی ضروریات پا پرکولی شی دوی دا اہل و آیال ضروریات پا پرکولی شی فاہ اغا خلیفہ اور بادشاہ وی یا حاکم اور قاضی وی یا نور منتظمین داسی چاہ غید دین پا حوالہ باندے پل زانون وقف کری وی ندوی دا پارا دا بیت المال نا دمرا حصہ اغسطن چا دوی ضرورت پا غیبانی پرکی کی دا جائز دی لیکن پل اللہ سو باندے چا چاہتا فرصت وی مزدوریوں کی اس شے حاصل کی اغا پڑی رضیات بہتر ادا جو حضرت داود علیہ السلام کو دے موقع باندے تا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کی دعا اور دعا تے غواری کہ اللہ مات دا سی اوکار اخائے چاکار اسانوی او پائی کی زماد بچو زماد نفقی ضرورت پورا کی گی اللہ تبارک و تعالیٰ دوی تا اس پا ندموم پشان نرمکڑا نہ اور دا ضرورتو نہ سندانونو سا ڈکنو تا ضرورتو بغیر دو اور او د سټکوننا حضرت داود علیه السلام با دغه اوس پنا د موم په شان داسې وګدکړه او دا غي نه به زغره جوړولې زغره تاسو معلومه ده چې دا په هغه وخت کې د جنگ په دوران د دې استعمال بکېدو چې د توري او د غشي د گزار نه په دې باندې بشي اوس پنه زغره به جوړېدل حضرت داود علیه السلام هغه به زغره جوړ کړل اسانه طریقه وا هغه به خرڅ کړه پلو بچو خرچه بامو شوا او پا بنی اسرائیلو باندې بے خیرات اور صدقه هم اکرلا دادا حقی عادتو پا دی ترتیب باندې حقی بدا کار کولو اللہ تبارک و تعالی دوی سر دیر زیاد احسانات کریو یو داو چه زد آواز دیر زیاد خیستو او انشاءاللہ دا قیامت نرستو دا قیامت دا رز نرستو چه کلا جنت اور دوزختا دا عالمین تقسیم شی یو موقع بدا سی راضی مقام مزید کے چلتا باندیا هم جمعوی اور جنتیان بنور هم جمعوی او حضرت داود علیہ السلام پاغا بہترین آواز باندې با تلاوت کئی حضرت ابو موسیٰ شریع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام نیلی چی تالدہ سے خوشوازی اللہ در کردا تک اسنگا چی خوشوازی حضرت داود علیہ السلام کا حاصلہ و غرص داد چی دیر بہترین آوازو ددو خیستہ آوازو ددو دی بچی کل ذکر کولو ندا غرون ندی دیتا اللہ تعالیٰ جون ورکڑے پرونن دا مسئلہ تیرہ شوا اغیب هم ور سر ذکر کولو دا غرون سمرا سخ شیر گوره لیکن اغیب انب هم آواز دا ذکر رات لو مرغیب اللہ تعالی جمع کرے اغیب هم تسبیحات وی دا موجزه دا حضرت داود علیہ السلام و غر دیر سخ شیر لیکن بیام پاہو کی نرمی و ذکر دا اللہ تعالی کو خضلون دا انسانانو دیر زیاد سختی سرد دمرا بیانات و نفائی کی نرمی نرازی و ناغی ذکر دا اللہ تعالی کئی یو خدغه مسلوه دا حضرت داود علیہ السلام یو لوی معجزه لوی منقبت اور فضیلت و دوی نوستو دا حضرت سلیمان علیہ السلام واقع اللہ تعالی بیانی چا غیت اللہ تعالی بادشاہی ورکڑی و دید دیار لسو کال و عمر کیو چی دین اور تا بادشاہی ملوشو رستو پیغمبری ملوشوی دا صدفاس پنزوس کال عمر کے دے دیا دی دنیا نا تلے دے تشریف ہوڑے دے حقوی تا اللہ تعالیٰ دیر لوڑی سیزنو ورکڑیو حضرت سلیمان علیہ السلام سر خپل مال و دولت دیر زیادو یا موقع دا سوا چی کم سنا دوی دی جنگ پار ساتلیو حقا اسنو یا زلد کسانو تاوی چی دا سنا دا سراولای پڑتالی کوم چی کم اسنا دا پا دی جہاد دا پارا پا دی موقع باند برابر دی یا کم سنا دا سری چی اغلا تروس تربیت غاڑی برابر نیوی گنا سنو چی کل تا دا حقی معاینہ کولا او دا سنا دا سراوستے شو دبا یو یو کتو دا غی سٹ مرائی او فی بے قتل املا چی دی دی جہاد دا پارا فٹ تے او کا فٹ ندے پا دی موقع باند دا مازیگر مزد دی نرست شو یعنی قضا شو رست با انشاءاللہ دا مسئلہ تفصیلا رازی یا حضرت سلیمان علیہ السلام یو روایت کے دارا ذکر دے کہ اختلاف تا روایت دے دا دا خپل سو دا دا خپل اسونا خپل مالو چرد دے مال دا وجن خمان موس قضا شو اگا ٹولی دا اللہ دبارک تعالیٰ پلار کی قربانی کرد اگا سات دے قربانی دا دے دا سزن جائز ہو نو دا ٹول قربانی ہو گرزول اسونا خود دا خپل گرے دا دا بیت المال نو چکنی دا بیت المال مال زائی کرد دے اگا اویشل او بس طول کسان کے داغے وفی تقسیم شے اللہ تبارک و تعالیٰ دا حقیق و بدلے کے حضرت سلیمان علیہ السلام تا ہوا مسخر کلا یا علی عظیم شان تخت دا حضرت سلیمان علیہ السلام چدا اراکین دا مملکت پر دور ناس کو پلک زرگن و زرگن و خلق پر پائے باندے ناس کو پرسے لگے دیدے وی مارغان بور سرو دیوان بور سرو ہوا تب حکم اکلو ناغا ہوا با دا تخ رو چد کر دی مشن بے رو چد کر دی شامنا اور استخر تب رو رسو دا دنین رضی مزل بے اکلو حالان کے دا پورا دا میاش دے مزلو کے او سڑی پیدل با مزل کولو نا پا میاش کے بعد شام نا دے دے علاقے ترا رسے دو دل تا بے آرام اکلو او بیا بدا حق زین تخو چت شروتا ہے بے دغل تو خوڑا او بیا براغ دے سمرقند اور کابل تا نیم رس کے بدل ترا رسے دو نا پورا رس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام دا غطخ مزل سمرو دا دو میاش تو دا تیز رفتاری انسان نا مزل مطابق دا دو میاش تے کی چیو انسان سمر مزل کئی دا مزل بہ ہوا پر دا یو رس کے اوکو خواہ نیمہ رس کے بہ یو مزلو کو نیمہ رس کے بہ بل مزلو کو اللہ تعالیٰ ورطا داور کرو دا دین علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا پیریان تابع کرو دا تابع دی صحابہ کرام کی ہم دا دیر و صحابہ و پیریان تابع ہو خدا خود بخود تابع شیو اس کو چرتے ہو سڑے دا پیریان تابع کئی دا دیر پار سامال لی خو پشد دا دی چاہ عمالو کیسے شرکی الفاظ میں بھی یا حقا مال دا سے طریقے سے رکھئی جدا انسان پاک بھی پلیت میں بھی یا لکائی پا پاک اسی زنو باندھی کی گی پا پلیت میں نکی گی نا پا دا سے صورت کی کہ چرت دے دا غا تابع کی دیشی پا یاد ساتے دا غی نبا سخت دارونا نافلی زکا پیریان چری اغسر یا پھر وزاد مخلوق دے تا تابع کی پا عملیات اسر چا عملیات ستا سیو لیکن دا غی نبا سخت دارونا نافلی زیادے بوندہ اسر نکی او نبا دا دا پیسو دا گٹلو دا پاری او ذریعہ گرزئی نور تفصیل زنو کم دلتا معارفو کو تفصیل کرے دے آغا صحابہ قولی دی جدا پیران خود با خود دائی تابع گرزی دیدو لیکن آداغی طریقین بیا قولی دی خو مسئلہ دلتا دادا چی حضرت سلیمان علیہ السلام تا اللہ تعالی دا پیران تابع کرو لولو دیوان لولو حیکلو والا او دا پیران دو اغلا بے کارونا کول خان کارونا بے سنگ کول خانکی بے جوڑول خانکی خو پی جنے کنا یو یو خانکی چون اغا با پی وڑو کی تالا عمرو وڑو کے تالاو کے سلور خان پہ یو خانکی کی پہ یو وقتی زئی کی خدا غین بے خورات کو خپل سو چکے تھا سلور خان چی پہ یو خانکی کی رزی دا سے خانکی بھی ہورے دا گٹو نا جوڑول اولا بے کٹو جوڑول کٹو دا سے کٹو چی یو کٹو کی با لس او خان پہ خیدل پہ یو وقت زر کسانو بکے دا نو دا لس او خان چی دیکھا نا یو اکسل کسان خوری اگئی طاقتور خان نو دا با اولا کٹو دا سے جوڑی کڑوی او دا دیگونو غنتا او دا غیر خوخانه کیو چی دا مخی کم بیان شو دا دین علاوه بے دا غیر پارا بہترین عباده ام کولی خیستا خیستا عباده بیوره کولی کواتر بیوره جولولی اور دارنگی یو کار بیدا کو چی دا کم نقشنگار ندی دا ونی بوتی دا غیر زیروح سیزن فتوان دا ونی بوتی چی خلق جولی کنن دا بے امور جولول دا دین علاوه نور کارنو بے اندی دا پارا کول ملغلری بے دا سمندر نو رایستلی دا کارنو اللہ تعالی طول دا دیتا بی کرو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام پہ دا بیت المقدس تعمیر شروع کو داؤد علیہ السلام شروع کرو کہ بیا پاتشن حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام خدای باندې هغه شروع کو خدا بیت المقدس ډیر مزیدار طریقې سره یې جوړ کړو چې کله د بیت المقدس دا تعمیر سر ته ورسېد هو صرف د دې صفائی پاتې دا الگ الگ کارونه پاتې دي دا څه ټیم باندې حضرت سلیمان علیہ السلام د دې دنیا ته تشریف وړي یو څو سوالونه کړی دی یو دا کړی دی چې الله تعالی ما باندې مانځ په حالت کې مرګ راولې چې ډیر وخت زه ولارم په ام صاحب باندې او دا پیریان دا تعمیر سر تور سي ځکه که زما د مرګ نه هیڅ سمدستي خبر شو خو بیا دې کار کوي نه تختی حضرت سليمان عليه السلام نه شیش محل جوړ شو چې دنه نه هر څه پای کیه غختاری کنه داسې ځای جوړ شو نو سليمان عليه السلام مانځ ته ولاړو په شیش محل کې او دا سه همسایه ځان ته درولې و الله تعالی ته نور قبض کړ تک کسی اغاو لار دے او دا پیریانو دا مجال نو چی دا خوال راغلے وی خوالی نی شورت لے لرے نبی چدا سو قتم سلیمان علیہ السلام عبادت تو لار دے خپل کاری کو پورا کال چی تیر شا دا غی نروس دا وینو داولا گی دا اغا امسائی لان دے نو پڑھلا نی جوی خوڑھلا نو بس اغا پریواتو نی دی چی بی اندازو دا بولا چی دا سلیمان علیہ السلام کل وفات دے نی بیائی میگو تا دے وینو تا دا سی لرگی کی خودو چی دا پی یوش پاکی سمر خوراک کئی آغا اندازه چې لګولا وی پورا په دیوانه کال تیر شوی دی خلکو به دا خبره کولا چې پیریانو ته علم غیب د پټو سيزونو باندې دی عالمان دي دا منو مونږه چې دی هر طرف ته منډي وي ډیر معلومات ورته حاصل دي خو غیب سيزونو باندې دی علم نشته دا به بنیاد خبره ده نو دا مشوره و چې پیریانو ته د غیب سيزونو معلومات حاصل دي کله چې دا مسله راغله پیریانو خپل دا ومنل چې مونږ سره دا چرته دي یو کال شو چې سليمان عليه السلام وفات شوی دی شیخ مال کې پډنګورای باندې ولاړو زمون کا دا غیب و معلومات نه دا یو کال زمون به تمره ذلت کو اور په دې انداز زمون دا مزدوری کولا خیر په دې طریقې سره غ بیت المقدس الله تعالی پوره کو اور دا حضرت سلیمان علیہ السلام عظمت په دې سزونو کې عمر کې دا غیب بیان راځي بیا اور پسې د قوم سبا دا سفرونو ما ویلو چې معرب یعنی چا سره صنعاء یمن یمن صنعاء چې دا کم د دې دار الخلافه دا هغه سره په دې منزل باندې دا یو کلو دا ډیره خیسته علاقه وا خیسته خیسته علاقه وا د دو غرونو په مس کې وا د دو غرونو کې یو طرف ته غردا شو ګتلې دې بل طرف ته دلې نس کې دا کلاو زو ګر ډیره بهترینه خطه وا پرون تاسو ما ویلو چې دې کې باغونو دا سه باغونه لګولې چې په دې کناره د غربا نیم باغ لګېدلې دې دې پر کناره باندې هم باغ لګېدلې او په میلیونو میلیونو باندې تاسو ګرې یو باغ نه دې باغونه کړو خدا یو سایت ته داسې باغ او بل سایت ته غر سره داسې باغ دا غینه تعبیر په دو باغونو سره الله تعالی کړی دی دا دو باغونه نه دي ګڼري خو بل سره متصل داسې لګېدلې دي مې وی ډېر مزیدار وي اب هوا یې دوم راخېسته پرون تاسو نما ویل چې په دې حالت علاقه کې موزي شي زردسان شي نو مچ پکې نو ماش پکې نو دا لغه پکې نه داس پکې موږي اور دارنګ ماران لړمانان داسې زونه پکې نو کچرته یو سړی بل بل ځای نه راغو داغه په کپلو کې بس پکې وغیرہ وی او څنګه به دې علاقه تر دن نشو نه خود به خود مړی شي هغه بیا ژوندې نشي پاتې کېږي دومره بهترین علاقه وا او مېوې دومره وی کنه چې روایت کې راځي چې یو زنانه با بل فرض ته شټو کرای په سر باندې کې خودله او دی باغ کې بدا سه روانه وا لا بل طرف ته به ودی نه وا چې هغه ټوکرای به خود به خود د میوه نه ډک شي وا خود به خود او پای کې با هر قسم میوې ګور دی به شکول نه دا به دا سه روانه وا پکې خو میوې دومره چا برا په ودی کنه نو دا ټوکرای به قسمه قسم میوه ډک او دومره خېستو بیا له سم بیا او ته الله تعالی را لېګل بیا له پیغمبران هغه ورته دعوت ورکړو خو غرض دا دی چې دی بالکل دا غي دعوت ټکراو کړو دا چې دی غرونو مس کې او ډیم جوړ کړو ډیم دا چې ډیم جوړ کړو دا خاطر ته صد ماره وي دا ډیم دا چې جوړ کړو چې دا په زمانه دا انجنیران چې دي کنه دا ډیر زیات سو دا د دې زمانه نو هغه تجربه کار دی نو دی چې دا ډیم جوړو نو دا چې یو وخت په باران نه ډیر کېده سیلابي وو په دې راتلې نو هغه وو ته مخه ته دا چې د دې دوه غرونو په مس کې دیوالو په باندې جوړ کې چې اساس سره څنګه بندو او دې باندې لاندې باندې درې دروازې وګورې دا یو دروازه ده لاندې د پاسه په بلګه بیا په پاسه بدل نو چې کله موسم د بارانونو بشه او د دې غرونو نه د بارانونو د اوبو برال نه دا ډیم دا به پوره ډک شي دا به پوره ډک شي نو چې بیا به دې ضرورت وکړنه نو پاس طرف نه بدایي اول برنه شروع کولا دروازې به کولاولو خو لاندې تالاو جوړ کړو دا سلو تالاو ته جوړ کړو دا غینې دولس نهرونه ایستو دولس نهرونه د دې یو تالاونه او دا نهرونه ټول مساویو او دا نهرونه هم په دې باغونو باندې په دې علاقو باندې داسې ګرځولي نو به په داسې طریقې باندې کنټرول کړی دا بل قسم د دې علاقې وه مخکې یو وخت تېر شوی ده نو د دې دا انتظام چې کله انبیاء کرامو خبره به یې نه منله الله تعالی په عذاب راولي عذاب طریقه څه ده چې بس الله تعالی به دې بند لاندې دغه راولي دا منګکان دا منګکان به راشي نو لاندې نه به دا بند وخوري دا به سکي دا به ډډ کړي نو چې کله ډډ کړي نو لاندې نه به دا شتېږي بیا به اوبه روځي که نه انبیا ورته ویلي د دې کتابونو کې هم دا چې دا بند دې شتېدو د پاره به سبب هم دغی چې دلته به منګکان راشي او هغه منګکان به لاندې نه دا بند سکي دا به دا کې نرم کې کوکلا به کې او د هغې نه وروسته به داوشتي کې او دا علاقه به ټوله نو دوی به داسې کار کوو چې دوی به پیشوګان ساتل چې یاره منګکان دلته را نه شي خو چې موقته نه راده که نه الله تعالی داسې منګکان په هغه ځای باندې راوستل چې په دې پیشوګان هم زور وړو داسې منګکان یې پرې راوستل چې کوم مخیار خلک وو هغوی داسې منګکان وکتل نو خپې وسندلې چې اوس خدا هغه عذاب راځي خو راشه مخکې نه تښته نو څوک شام ته راغلي دي څوک مکې ته راغلي دي څوک یو خوا بل خوا بات شوي دي خو ډېرو پکې ناراستي کړي چې زه سړی دا دوی بند دی دا به منګکان څنګه وکړي بس دغسې کېده منګکان والو ویخ روز کړ چې ویخ والا روز کړ که نن دغه اوبه خو دې وخت کې کمې وي چې بیا کله باران شو سیلابونه راغلل دا اوبه ډېرې شوې سر ته ورسېدې نو صیبه دا بند به لاندې نه وشوې هغه سونامي غونته کې دلته هم شی وشو چې څنګه وشو نو دغسې دا چې څومره دې طرف ته دې طرف ته خلکو آبادی هغه ټول والا الله تعالی تباه کړې ټول خلک چې دی کنه دا هغه ملبې او د اوبو د لاندې راغلل او چې دا کمې ونې وي یو خوا بل خوا باغونه نو دغه باغونه اوچ شو ولې د اوبو چې کوم سیستم هغه ختم شو چې ختم شو نو دا خو د غر په کناره اوچت لګېدلي نو لاندې اوبه خو بالکل ختمې شوې اوس دې ته اوبه ځي نه هغه باغونه هم الله تعالی ویجاړ کړ په ځای د هغه خوغونو باندې پای کې د غزونو ونې وي بیا او دارنګې دا جاړوکۍ نه وي جاړوکۍ بیرې هم نه بیره خو بیا هم دا بڑا بیره او بیره خو بیا هم ښي دا جاړوکۍ نه دي چې مېوه یې نهایت نرۍ وي او غني پکې ډېر زیات وي دا جاړې ماړې چې دی کنه دا په دې بس ختم کړو ولې الله تعالی ختم کړو وجه صرف اور صرف داوا چې دې خلکو د الله د نعمتونو شکریا ادا نکړه دا الله تعالی هغه نعمتونه د دې په زحمتونو سره بدل کړ خوشحالی ولا په خفګانونو بدل کړ او آبادی ولا ټوټه تس نس کړ چې تر څو یو انسان شکریا ادا کوي په الله تعالی ولا نعمتونو سیوا کوي خو چې کله دې ناشکرو کی کنه الله تعالی په داسې عذابونو راولي نو دا غي د قوم واقع هم بیانېږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد اعطينا ارقام خاور كل من داود داود عليه الصلاه والسلام منا دخل طرفنا فضل النبوه اور کتاب فضل په معنا د پیغمبرای سره دی فضل په معنا د کتاب سره دی او فضل په معنا د چا سره د بادشاہی سره دی د دې اطراف بادشاہی مول اور کړیو دا ارس مول کړیو او د دین علاوه الله تعالی مو ته خیستا आवाज عمر کړو او بل اوس په نن ورته نرم کړیو او د دین علاوه نو هم الله تعالی دې فضل مول کړیو فضل د سنای عبارت شه د پیغمبرینا د کتاب نه زبور ول ور کړو او دارنګ د چانه د بادشاہینا چې د ټول اطراف الله تعالی د بادشاہ ګرځول الله تعالی او ته خیستا आवाज عمر کړو الله تعالی ورته اوس په نرم کړو د دین علاوه د نور چر روان دي او منګا یاجی بالو اے غرم الله تعالی وی ما وی او وی بی تسبیح وای تاسو ماحو د حضرت داود علی السلام سره داود علی السلام سره تاسو تسبیح وای نو بس چې داود علیہ السلام و ذکر کوم دی غرونو بم خیستا و اصل تسبیحات دی او ذکر به دی غرونو کو او وقت اور دارنگی منگسو وی حکم کو مارغانو تم چې تاسو تسبیح وای کله چې حضرت داود علیہ السلام تسبیح وای نو تاسو وای دای با ټول را جمع شو داسې صفونه صفونه به بر په هوا کې جوړ شول او تسبیحات به مرغای براري سو تاسو ته دا غرونو سمره سختی بل اندازو لګوي دومره صف غرونه دي کنه هغه کې الله تعالی نرمی راوست هغه به تسبیحات دي او دا مرغۍ د انسان نه څومره نفرت کوي مرغۍ د انسان نه تښتي لیکن الله تبارک وتعالی هم دلته تابع کړی د داود علیه السلام برابر او سره وفا کې ناشته او ذکر به کوو خو دا اوسې نو ته وګوره یو دا دی چې انسان البته د انسان زړه ډیر زیات سخت دی دکه نرمی نه راځي غرونه څومره سخت شي لري آی کې نرمی رااله مرغۍ چې سړی نه تښتي هغه رالی دلته کې ناشته الله تعالی تابع کړی د داود علیه السلام انسانان ګډ وډ له کړو چې واقع راځي وعلنا له نرم کړي او موږ حضرت داود علیه السلام دا الحديد او اسمنه دا اوسمنه مداسه نرم کړي او رقم نو نه اور ته ضرورت نه تکول ته ضرورت بس دا چې لاس کې نه راي کوله هم کړي به تنه جوړولې تاسو حدیث ما وي چې دا الله نه دا سوال کړي چې الله دا سه ساز باب را توخه چې هغه هغه سي هغه زما د روزه د پاره دا باچو د روزه د پاره سبب ګرځي ملایکه راغلي او کنور خو جایز ورلا او دا دې چې الکه د خپل لاس ګټه واغه خوراک اخو نبی علیہ السلام مجلی او سڑی لاز داسه سخولی دو دیر با خوش آلش جلی پا خول لاز و مزدوری کئی او زان بے وشے پیدا کئی نمو ورکسوی انی عمل صاحب غاتن چی جوڑاوت از غری فا آغت غری چا غا پتا ہون کی وی دے طول بدن دلتا سشے دے ضروعا مقدر دے اعمل ضروعا صاحب غاتن تو جوڑاوت غری داس از غری چا پتا ہون کی وی انسان لرا دے سر نتر پو بوری دا فاغ جنگی اوزار دی مطلب دا چې تاسو غری جوړاو دا کار سوا لیکن چې کله جوړاو نو وقدر فی سر دی اندازه ساته په وخت یو ځای کولو د دې کړو کې دا خو دې داسې کړای کړای زغری کنه یو بل سره لګري نره نره کړای چې دنه ته تورم نه یو غشم وته از غری ګره ګرځول په معمولی خبره نه د خالص اوس پنه چې سر نه خو پورې واغوندې او په سر باندې دا داغون کړي غلې خپلون کړي نو بیا خو تعالی پرې دا خو غرض دا دی چې الله تعالی ورته طریقه ښیي دا خدای په خپل دا چې زغری داسې جوړوا کړای داسې جوړوا بیا یو بل سره نږدې نږدې دا کړای لګوا خدای چې بازي کړای غټي او بازي وړي ټول اوار راول برابر راول وصرف وقدر في سرد اندازه ساته اندازه راول ته په وخت جا کې دی یو ځای کول د دې کړو کې سر دې لیکي یو دلتا او مراد نه هغه کړو کې یو شان اندازه راوستل وعملوا صالحا کوي تاسو نه کمال ټول تعالی تعالی دا حکم کوي او داوود علیه السلام کورنه دا سو چې تقسیم دا سه کړو چې هر وخت رضا شفا د حضرت داوود علیه السلام د کور نه الله تعالی د ذکر आवाज راتلو عبادت او منځونه په ټول دارز شپه دا سه تقسیم کړو چې دې حصہ کې به تکه عبادت دي کې وضو کوم دي کې ودا کې دي کې ودا کې مکمل 24 غنټې په دغه سه ذکر وو او عبادت په شروع د حضرت داوود علیه السلام په کور کې ښه واقع برس راشدام انی بما تعملون بشک ز پاغا مال چتا سه کوي بصیر لدونکې تاسو اعمال زوینم چې تاسو کوم اعمال کوي دا خو حضرت داوود علیه السلام فضائل او مناقب الله تعالی بیان کړ او د حضرت سلیمان علیه السلام دا زوی د حضرت داوود علیه السلام دی ولی سلیمان او مسخر کړی تابع کړی او موږ سلیمان علیه السلام الریح هوا هوا ته تاسو وګوره هوا داسې یو شی دی چې دې سره ګوره د انسان د جن تعلق دی کدا هوا بندیږي نو انسانان ټول په وسو تربیږي ختم به شي همدغه هوا به چې تیز شي نو دا د انسان لپاره سبب د زحمت هم ګرځي چې طوفان دی جوړ شي نو څوک پورته ټینګیږي اباده ورته نشي ټینګېدی الله تبارک وتعالی دغه هوا د تابع ګرځولې وه ناغې به چې مزل کو غدوها هغه مزل د سبا د دې هوا شهرون په مقدار د میاشتې وو سبا نه تر غرمې پورې به چې کوم مزل کو نو د میاشتې مزل به په دغه شپږ ګنټې کې وکړو څلور شپږ ګنټې کې پوره د میاشتې مزل دی وکړو ورواخوها اور دارنگی اگر افتار دا بیگا دا دی ماس بخین نروس تر ماخام دی ٹیم تر رواخو اوی دا زمر و شهر اندام پا مقدار دی چاو میاشت مزل بے دا ماس بخین نروس تر ماخام ہو کو تا اس تماوی چتا با علتن اوچت اسو کنا دا تخ پی اوچت کو سلیمان علیہ السلام دا تخ پی اوچت کو نخست خورتا برا اولا سی دل غرمی لبا غیتا را دا دیر مزل لی دل تر میاشت مزل لی پیدل کو سکرازی تیز او بیا دا هغه دنه بچی روچت سنو دا کابل یا دا سمرقند نه دی بخارا کې دې ته برا ته ماقام باندې تراتل بادشاہي خدای هغه په ټول ملک باندې وکنه بس دا تخ او سیبا او بل تخ باندې دنیا و ور سره دنیا وا مخکې دا غي بیان شوی دی دنیا و ور سره ناشته واصلنا له بيول او موږ حضرت سليمان عليه السلام لپاره عين القطري چینه د تانبي جامبي چینه ګوره ورته ضرورت نه چې پور باندې وګکې